بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. سورة الحجر كي أول قرآن عظمت دا قرآن تعریف او شان ذکر کئی او دو صفت بیانی الکتاب او قرآن. کتاب نمراد یا جنسی کتاب ندی آسمانی کتاب نا زکدا واقعات چې دې صورت کې بیانې درې واقعات قوم د شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام او صالح دا درې واړه مخکې کتابونو کې عمر راغلي وي تورات انجیل کې. ځکه وی چې تلک آیات الکتاب دا څو آیاتونه د هر کتاب دی کامخ کنیو او کدا قرآن دی او سوا قیاد پا کدا سی چا خاصتی پا قرآن پوری مقتسمین او مستحضئین نسکے اور پسی او قرآن مبینوی چدی صورت کے دوارا قسم واقعات شتا اگا مخ کے پخانی چانور کتابنو کی عمر آگلیو او اغد وقت اسما دا دی امت خلق مقتصبین و مستحضئین انسا که دوارا سپتونا ذکر کرو چی دارات لن کی پدی صورت کی آیاتونا دا جنسی کتاب دی او دا غصی دا قرآن واضح واضح ام دے وضاحت کونکے ام. نو سوال پیدا شي چې د قرآن عظمت بیان شو الله تعریف وکړو خو خلق نه مانی کنه نو اوس به چل کو الله وی چې نه مانی نو ارمان وکړي نو په خپل بیا ارمان کوي ربما یود الذین کفروا ډیر ځله ارمان وکړي دا کافران دسوشی لوکانو مسلمین وی کاش که منگا و مسلمانان وی منگا و موحدین وی بلی مسلمان سمانا موحد موحد تا مسلمان وی منگا وی کنا خلق بیا خفاو یا بخوشحالو منگا وی چه گور جماعت پا دنیا کی دا دے عقیده پا دنیا کی دا توحید دا لوکانو مسلمین دا ارمان کوي ښا اوس نه پويږي ربما سمانه ډیر ځله نيو حديث ته د حضرت جابر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام وی چې کله جهنم کې خبر قسم خلقي نو سبب کې مسلمانان هی ګناګار وي کړه تو گناہونو پوج باندی و جہنم تذی کنا لیکن دا تلل داغی دا پار سپائی دا طہارت تے دا گناہونو تذکیہ دا چہ سپاشی نبی آوازی جنت تا نکلے چہ دغا وخراشی چہ اللہ ملائکو تاوی چہ اوباسے دا مسلمانان اوباسے دا جہنم نا او جنت ته وځي نو ډیر خلق وراوځي همدغه وخت کې به مشرکان ارمانو کې چیرې هو که موږ مسلمانانو نو موږ به هم په دې جلوس کې وتیو او تلی به جنت ته کنه دیو دا مقام دې د ارمان ښا دغه سي کام الله مې ویشلې کی چاله په خلاص او چاله په غسلاس چې کوم خلق لا په غسلاس ورکړې شي هغه بارمان کوي چې را کومه مؤمنانو نو موږ له به په خلاص را کړو او حضرت زحاک وی چې نا دا ارمان د دنیا نه شروع شوه دی دلته دنیا کې بارمان کوي کلا چې موت و تراشي چې موت راشي نو بنده ته پته ولګي تقوا وخت او حال معلوم شي چې زه په غلطه کې لاړم نماز کولم او ما چې چاته باطل پرسوي او چاته مې شریان وي چاته مې گمراهان وي نو هغه خلق ګوره خدای هغه حق پرس دیږي وکارو شو ولاس بمروري چې لو کانو یاره کوم د دې مرګري وینو کوم د موحدینو سره وینو کومګه د قران درسونه او ذکړه د دین کړه وینو لو کانو مسلمین د مرګ په وخت کې دا ډیره بهتره معنا ده د دې زنه باندې ارمانونه شروع شي بیا اوس کیږي نه وګوره اوس ایمان نه راوړي نو دا زجر دی پیغمبر ته وی زرهم پریدا کانې دو زرهم پریدا یاکلو چې ډکشي وې تمتعو او تشی بد دې دنیا کې دا کار دی ښا ډکې دا تشی دا یې راخو چې تو ګوري کنه په قران باندې زیات یقین پیدا هي چې دا سړي دا غاړه تلل شي باربي کې غاړه چې دا سار نه خلق شروع شوی دی الګیا دی اوټلې ډکی دی یا وخت پکې زینښتا بس خوري خوراک دی خوراک دی خوراک دی اصلو د دې نه څه جوړیږي دان لهم جون تباکو ځکه الله زورونه ورکوي چې ما خو انسان د دې د پاره نه پیدا کړی د دې د پاره خو ما حیوانات پیدا کړی چې ساروی غوانو خرو خانو ټټوانو دا پیدا کړی خوراک خو باغی کوي انسان د خدا نه دوره خوراک نه دی پکار زرهم سمت له ولې غنی ولیو چو ته یې پرې ده سمانا دا د براءت نه ده او د عدم تعلق چې پرې ده بس اډوس ګورو ته ما دي ته قتل ګنا ده پرې ده چې خوراک کوي او مزي کوي په دنیا کې ویلهم العمل او غافل کړی دي دی لنا خپل اوګدو امیدونو نور امیدونه کې یو د وګځه دا خو لادازي اجل او امیدونه کوم ذاب کوم عذاب کوم وصوفا يعلمون زردا چې په یو شی په خپل انجام خو څنګه پوي کنه حدیث کرا علیو دا انس رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلامی لیو اربعتم من الشقائن سلور نخی دا بدبختی دی بندیانو کی سلور نخی یو جمود العین چی چر استر گلوخ کے نرازی کارسم رغم پی راشی سخت پی راشی کنا او دا سی ناشنا حادثی وینی خویو دا اومی دا شقاوت بدبخت علامت وقساوت القلب او دا ذل سخوال کڑیرو تخلق منت کئی چی گورا اجزان دی غریبان دیو استاخپل اولاد دی استاخپل او دی سر ناو توبتو سری دمر سختی خان وطول العمل اوغد امید والحرص على الدنيا او حرص په دنیا باندې. دنیا سره ډیر محبت او ډیر شوق او ډیر شوق نبی سلور د بدبختی علامی دی ناغو هر چا کی موجود دی الا ما شاء الله ویلههم العمل نلاوی فسوف یعلمون لری ندا ډیر نږدې ده چې پویا بشي ولیکن بیا وسکیږي نه نو ها. بیا سوالو چې عذاب پی ولی ناراضی چې کله دې د الله حکمونه نه مانی او طاعت نه کوي نو عذاب پی ولی ناراضی. جواب ما لکنا من قریه الا ولا کتاب معلوم. الله یې مونږ نه دي هلاک کړي داسې کلی مگر دا هغه لپاره وخت مقررو نیټه وا نیټې نه مخکې نه هلاکي دې لپاره هم وخت الله مقرر کړی دی الا ولها سمانا یعنی دا هغه د هلاکت لپاره الا ولها. سوره کهف کې براشي 59 کې وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اللہ ایمونگ دا غیر حلاکت تا پارا ہم وقت مقرر کرو ہر کار دا اللہ پر نیز پا وقت دے لیکل اجل ان کتاب سر ایرات کتیر کتاب معلوم سمانا چا تا معلوم دے عند اللہ اگر تا معلوم دے بل چا تا خونے معلوم. ما تسبق من امت اجلها نمخ کی گیا امت دخپل نیٹے نام من امت امت امراد دے یوتن تی امراد دے ہر یوتن اغتا امت ویلشی وما استاخرون او نرستو کی گی چکل راشی خوا چلانی راغلی نمخ کی سوک نمری دے نیٹے نا او چراشی نو بیا کډیر مینتو نا ډیر سفارشو نا ډیر رشوتو نه ولیکن رستو کیږي نه او سکند ها هغه الله قانون دی ها. وصلی الله رب العزت وی چر شاو ګور کنه چډیره خپل کنه نن جام یو ګور چې دا ډیر خوراکونه کوي دا غنمو ډوډۍ خوري اپویږي پینا هغه بیا څنګه خبرې کوي دا مونږ کلی کې ما شوم نو په ګډه دړ دوه چې ریوالي ادا به وي چودا ظلم او دا ظلمان رحیم دې سوې وې دل بل وړو کې راولې ول وړو کې ول را وسته چې دا یو ذات له منو هغه وی لګه به دي ذات له چنه ذات دی کنه اذا دی وی چې او چاو زم ما زه ته هم چې لګه به دي خړه کنه نو چې ډېرې خړلې ده نو دا غي دا خبره را شو ګورخه دا غي نه خود حق خبره نه کیږي. وقالو وای ذی پیغمبر تا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون اے هغه سړیا توبه چې نازل شوی دی تا باندې قران ستا په خیال کې ته هلي ونی یا ایها الذی نزل علی الذکر دا غواړی چې راشکیل ری وروکو دوه مزل یو غت کها ډرایور چې څوک بوزي کنه ازه وطن معلومونه اسی وګرځي چا پیره ابي هغه ځای لراولي وي دا ځای دی د خپل پیسو د پاره کنه نو دي دا سنوي چې محمدو ګورو پدې بدګانل کنه دا سنوي چې ايو النبيو نا دا سوي چې ايو الذي نذر عليه ذكره اے غسړیا چې نازل شوی تا باندې قران دلته وسره داشته چې فی زحمه کام دستا خیال دې مونږ نه وایو یقینا چې تلیوانی هر پیغمبر تلیوانی ویلی ښا هر یو تا اگر قرآن کی صرف موسیٰ علیہ السلام پا حق کے نبی علیہ السلام پا حق کے خونا دے ارچا تا لما جنون طویلیو ادے اولی و طویلیو دا ذکا چی پیغمبرانو دا مسئلہ کولا خدا سے نکولا کنا دا سے نکولا کنا یو تنی نپری خودو یو زین نپری خودو یو وخت یې نه خوشې کاو هر وخت دا مسله وو هر وخت حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته چې کله آیات نازل شوه د سورته شعراء وانذر عشيرتك الاقربين چې پیغمبره تا تدا خپل خاندان خمالوم دې دا قبایل نو دا مخ کې وي روان د دې حق مخ کې دي دې ته مخ کې دعوت ورکا دې ته تبلیغ مخ کې دي کنه نو یغه دماس خوتن نو درې د صفه په ډیره باندې اوازونه به کول جدا جدا چې یا بني عبد مناف یا بني عبد المطلب هغه ته ډیر معلوم کړه په تاریخ کې ډیر ماهر و عربو تر ساره پورې ګوره مشرکان چې را پاسې دو وی دا خو لیوانه دی گورت دیس ماس خوطن لگیا شوی دی او غصر لگیا دی او آوازو نکی دیو قبیلی نو مخلی دا بل قبیلی نو مخلی دیو تا پا دیو جمع جنون وی خوا نو بی آر زمانه که چیز دی مسئلی خدمت چا کرده کنا نو خلقو تا لیوانه ویلی چه لکه مسئلو خویا خلق دی جمعی پر رزو کی یہ دا اختر پر رضو کی یہ چرتا پا غم خادے کے او کی نستاخ وقت نشتا خوار وقت بیان دے بیان دے بیان دے نزکا حلقوی دا دے لے ونے دے کنا انکا لما جنون دم رہ دا خبرہ مشور کرے واچہ حدیث کے راضی چہ عربو کے یو دم کرے ہو مشور زماد وزواد سرا زماد اگا خبر شو اگوی ورگا چیز لول شم چی دم پیوا چو علاقو جدا محمد لیوانے کنا زخو دمو نا چو ما علاقو سرا خکی گی نراغی نبی علیہ السلام تیوی چیز پتا باندی دم چو ما نو اگوی ولز لیوانے ما تو وکی دم آتا نبی علیہ السلام ورتا خطبہ شروع کلا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه تر آخر پورا ناغ زماد وی تا بیاو آیا ناشنا خبری دی چی بیاو تاوی ناغ ایمان راوڑا دا او دا دی کلام نه دی چې څوک راغلی دی په هر نیت باندې ښه نو هغه پکې راګیر شوی دی ښه انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین ویته چې ځان ته پیغمبر وې نو ته د خپل تصدیق دپاره ملائکه ولې نه راولې چراشی اوستا تصدیقو کی مونږ به ومنو کنه کئ ته رښتینه پخپل داوا کې پخپل داوا د رسالت او د نبوت کې نو ملائک راولا د خپل تصدیق لپاره نو جواب یو دار راضی او ورستو بل راضی مانو نزل الملائکه الا بالحق الله ای مونږه خو ملائک نه را دي ګذاسه چګنې هغه وا راضی او سیل وکيو پکنیک کې و راضی او تاجل وکي نه مانو نزلم لا لایک الا بالحق مگر په یو حق مقصد او په یو حق مهم حق څه شی دی؟ حسن بصری وی عذاب اداه دې صورت کې په خپل راشي. سریاست آیات کې چې ملائک رالو قوم د لوط علیہ السلام ته ناغوی سنگ راغلیه ناغوی جینا کا بما کانو یم ترون واتینا کا بالحق واتینا کا بالحق عذاب دیکن نیو معنی دادا حسن بصری وی مجاہد وی بر رسالت پا پیغام سرا اللہ ترنو پیغام چی روڑی کن بالحق ابن السائب وی بقبض الارواح اگا یو پا کم پا دیمو قرار دکن ملک الموت او داغل اخکاری خلقنا روحنا و باس نو ایراشی در پسی الا بالحق موردی وی القرآن الا بالحق القرآن تکا مونگا مخیو سورة رعد کے چه قرآن ده هر آسمانی کتاب نم ده تورات تا انجیل تا زبور طول تا قرآن ویلی شوی نمانا دا چه کتابونه نازلی حق دا مانا وما کانو ایزم منظورین انو بایدی پا دغا وقت که محلت ورکلی شوی بیا کدی دیر چگوی چه اللہ مونگا رستو کامونگا محلت را کان نا بیا با که محلت نئی ها دی تصدیق واری چستا تصدیق وشي نو الله وی اول خذكم تصدیق چنا نحن نزلنا الذکر یقینا چې مونږه نازل کړی دی قران دا چې ځان نه دی جوړ کړی دا چې بل چا نه دی زده کړی چې مشرکان وداوی چې دا دې صفه سره یو سړی کینی موچی اغه د روم یو غلام د چا غلام و نا ودای صفه مر وسره ناستو چپلی ما پلی به ګندلې نبی علیہ السلام خو به دا سړی صحیح کو ځکه هغه اهلی کتابو نو عیسایان نو عیسایانو په حق کې الله ویلي چې دې مونږ ته ډیر نږدې دي لږه خواري غواړي دم دو خټو له لګي وبداروي کنه نبی علیہ السلام باغ سره کې ناست چې کې چر دې ایمان راوړو نو دې مشرکانو سو وي یو ګور در پیغمبر د دنس دکې د دې سره ناستې دیو ته خي ابي مونږ ته بیانې نو کله به د غلام هغه مالکانو ته وی چې دا غلام ته وای چې دې پیغمبر ته سبق نه خي ناغی با آغا غلام او آخو آغی وی اصلو آغا ما تا سبق خی ما لعربی رازی دا خود روم دیم از ما خوب جدا جبا دا دا پارا بیس پویگم اسی بیو وقا جزا جبر نمی و یا احسار وی دا دی زند دا کی اللہوی نا انا نحنو نزل نزکرا منگا نازل کرے دے قرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او مونگ بعد دے حفاظت کو دیکھ سوک یو حرف نشی بدلو لے یو زبر زیر نشی بدلو لے اللہ وی مونگ بے حفاظت کو دا قرآن لوی شان دیکھا دمرا لوی شان بل زکا نور کتابو نچیو اگا اللہ حوالہ کری و مولانو و پیرانو تا تورات انجیل چیو کنا اگه مولانو پیرانو تا حوالہ کری چې د دی حفاظت کوئے لکا پیشو چی دا وخو سوکی دا رکی چی گواری خیال کوا نا بے حفاظت ہوگی نا اگه کی اس پا تورات انجیل کی یو آیات څوک داسې نشي موندی چې دا ګڼې رشت حق دی. ها ټول ردو بدل کړي ټول. یحیی ابن اقسم واقعا ذکر کړی چې مامون الرشید دا هارون الرشید زی او داغه نه پس خلیفہ وکنه زداغی خلق و خلفاء و علم سر ډیر شوق و ناغبوی ار کال و یو وقت کی علماء را جمع کول او مجلس بچو جوړو او علمی بیس باو سیاسی نا علمی مسائل او کتاب نا یو کالی داغا سی علمی باس جوړ شو دا یهودی او عالم پا کراغلیو ناملوکو پتول کراغلیو خوا نو چه دا ټول مجلس اول نه تر اخره پورې ختم شنو مامون الرشید تپوسو که دی یهودی عالم نه چه سنگا ویره دیر سوره اوکو ما خدا سی باس چره نو آوری دلی نو چه بل کال بانده بیا اگر وزرا لکنه نا چو دا گس نو خلق بکی شیطانای کې گمراهی کې غیب دې پاره علماء راټو نو يهودي عالم راغ نو مسلمان شوو نو مامون الرشید ته تپوس کو چې ته څنګه مسلمان شې ورته چې دې نه لاړم کنه چې راغلو ما نو ځکه ناستم ډیر خوش خاتم ډیر خوش نویسو نما د تورات سره نسخې ولیکلې ډېر په خاسته تر د انجیل می ولیکلې ډېر په خاسته د قران می ولیکلې قطولو کې می غلطۍ وکړې تورات کې هم انجیل کې هم قران کې هم یو آیات یو سورت نه بل ځای ته ولاو دا د دل تر ولاو دا نو اول د يهودو مدرسو ته لاړم تورات مې راو کوي چې یو کوته چې په تاسو مره خسته راګه دا په سو خرځه یو وس خلق واغسته خو ډېر په شوق واغسته بیا انجیل مې ورته د نصاراو مدرسو ته د عیسایانو چې یو کوته ناغیم حیران شو چې رضا خو ډېر دا او یو واغسته رانه بیا راځه ما د پنځپریانو مدرسې ته قران مې راوړ مسلمانانو ویغیم چې کله او کوته نوې چیر دا خو تا ډېر ښایسته خط لیکلی نو هغه یو پکې ډېر غرضي و نو هغه کوته داسې ویل کدی کې خدا آیات غلط دی تا خو د سورت بقره آیات دی او په سورت هود کې لیکلی داسې کوي ا جوړ داسې ډېر وی وی هغه سړی څه شو هغه په تېښته لاړو کنی واوی ښه نو هغه زه پوه شوم چ قرآن کې څوک غلطي نشي کولی توبه یو حرف پکې نشي ولي چې الله انا نحن نزلنا الذکر موږ نازل کړی دی وان له لحافظون موږ به دې حفاظت تسلی پیغمبر ته چې پرېدا کتا ته ما جنون وې کوي نو وې با د دې خلې کې او پاتې کیږي ته نه را رسي ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين يقينا تمون لي گلي دي پیغمبران باغ قوم نورم بنو کې قومنا دلي ملکنا ټول څه مراد دي وما ياتي من رسول نور علي دي تا پیغمبر الا كانوا به يستعذون مگر هر یو پور ټوکې کړی ښا هر یو ته مجنون ویلی مونږ ویلیو کنه خا هر پیغمبر ته مجنون وی ځکه قران وی چې لا کانو بی استاذیون استهزاء دغه وکنه کذالک نسلکو الله ایذا زمونږ شان دی هغه څه دی چې مونږه نن باسو او داخلو دا شرک نسلکه ابن عباس رضی اللہ عنہ الشرک فی قلوب المجرمین پدرنو نوزی مجرمانو کی نابیا چته وځي چې زړه یو شی لار شي کنه. ځکه دیوبند کې یو عالمو غالباً دا شان ورشا کشمیری و وی دا اخبار نکوتو ځکه چې تصویر نه بخالی نو هغه وی چې تصویر زما ذهن ته راشي نو بیا نو ځی کنه نو زه به دې ته ناستم بیا ذهن خدا څه شی دی زړه چې یو ځل وته څه شی راشي هغه پکې دغه شي هغه بیا چې توزی الله ی نسلکه مونږ نن نه باسو دا شرک او پدړونو د مجرمانو کې او قطادوی الاستهزاء والتکذیب دا ټوکی او دا تکذیب دا پدړونو د مجرمانو کې ډیری ښا لا یؤمنون به ایمان نروړي په پیغمبرانو باندې او په قران باندې وقد خلت سنت الاولین او حال داره چه تیر شوی دی طریقی عذابونا درون بنو قومنو اللہ و ایستاسو پاکی چه تسوک دا سلی دل چه پاک پل کٹ پوزی باننی مال دی اخل قسم بال کرده کفن دفنی کرده مخیولا قبلی تک کرده نا طول دس دس شوی دی باسی دل دل شوی دی یو پاکی سامن دے مرخا سنت الاولین زد آغی حال ہو دا دویم جواب را گئے مکی ویلیو ملیک خوپ یو خاص مقصد را دی دلتوئی چیزا خیر دے ملیک بن را ولو دی بور پسی بوزو دکا ملیک کرا دی نو خو یو برا دی دو برا دی دری برا دی سور برا دی اچھی دی برا اسمان توخی جو کنا مجھے سو رہے خواہی نو ٹولی باوی نی خواہ ولو فتحنا علیہم بابا من السمائیم کمونگا کلاو کو دی باندے دروازہ دا اسمان فضلو فی عرجونا او شوروشی دروازے رانا زولا دروازے سر تعلق ساتی دروازے رانا شوروشی چخی جی پا برا باندے لقالون ابوائی انما سکرت ابصارنا داو پا مونگ باندی نظر بندی اکلیشوان دای مونگ آسمان تا نخی چا تا پلازی تا هم خیجی دا ظالمان دیخوا نظر بندی سکرت سدت بند کلیشو نظرون از مونگا حبست مانا که مفسرین دکه دا سحر یو قسم دیکن نظر بندی و توی خواه بل نحنو قوم مسحورون بلکه وی مونگا داس یو قومیو چه مونگ باند سحر و جادو که دیشیم نو بدبخت وی اگه با سوکو چه تا باند سحر و جادو کلی کنا دا خو پیغمبر دی دیخو سحر و جادو نکی دیخو دا اللہ طرفنا توست وحی بیانی و قرآن بیانی ایبا ٹھیک دا پا دنیا کی ساحران دیر دی او تاسو باندې بیکڑی قسمہ قسم جادو سحرو نا بیکڑی خدا ندکنا چو داو دیو مغی سرا شامل ہوئے اللہ دغا دی جواب دن نور بسو چکا منگے اوخی جو اسمان تا ملائکوی نی خون باوی دقا باوی بس چنانوی دا ازی منگ سرا سچالو شو الف لام را الله پوی پمانا ددی تلک آیات الکتاب و قران مبین دراتلن کی پدی صورت کی سو آیاتنا د جنسی کتاب دی مخکنیوم او قران واضحا ربما یود الذین کفروا کنیمنی نوډیر زلبار مان کیدا کافران او دا مشرکان لو کانو مسلمین ارمان بکی پا توحید پسی پا اسلام پسی چکاش کوئی مونگا مسلمانان دا ارمان کل پا دنیا کی ام کڑے دے وی پا بدر کی کڑے و ارمان چې دا غټ غټ چې نه گازره شو کنه او هلاک شو نو ډیرو پکې وی چې یاره دین دغه همونګه پوونه شو. او یا په وخت د مرګ کې چې په هغه عالم باندې نظر ولګي کنه نو حق او باطل به ورته معلوم شي، نو ارمان به کوي چې په غلطه کې لاړو. لو کانو مسلمین ذرهم یاکلو، پرېږده پروا په مساته چې خوراک کوي ويتمتعو مزي کوي ويلهم العمل، غافل کړي دي دې لره خپل امیدونو. فسوف يعلمون، زرده چې پویا بشي ولیکن هغه وخت کې بیا څه فائدہ نه وي. وما اهلکنا من قريه، ها که سو کوئی چې عذاب دې پراشي، الله یې عذاب په وخر راځي، ځکه موږ نه دې هلاک کړې یو کله یو ملک الا ولا کتاب معلوم، مگر داغي د هلاکت لپاره یو وخت چې معلوم الله تعالی. ما تسبق من امه اجلها، نمخ کی کیږي او امت خپل نیټه نه. من امه فاعل له خو وردی بدل ده، مرفوع نه ده، دایدا صفه. وما یستاخرون، ان چرستو کی. وقالوا واذا ظالمان، چې خوراکونه وکړو وکړو ډکشو نو وی یا ایو الذی نزل علی الذکر، اے هغه سړیا چې نازل شوی دی تا باندې قرآن ستا په خیال کې، انک لمجنون، یقینا چې ته خو خامخا لیونی یې، بله خبره دې نشته. لو ما تعتینا بالملائکۃ، ته ولې نه راولې مونږ تا ملائکه د خپل تصدیق دپاره. ان کنتا من الصادقین، که ته رښتینې په خپله خبره کې چې زه پیغمبر یم، نو د خپلې ګواهۍ د پاره څوک راوله کنه. الله جواب کوي ما ننزل الملائکه الا بالحق، مونږ خو نه رالیږو ملائکه مگر د یو خاص مقصد دپاره چې هغه عذابي یا هغه پیغامي چې دنیا ته یې رالیږو انبیاءو ته، او یا د قبض د روحونو د پاره چې عزرائیل علیه السلام راضی نو په یو خاص مقصد راضی کنه. سار خلقو ته پته ولګي چې یو ضروري اعلان واوره، پته ولګي چې بیګار راغلی و کنه، او یا راضی په وحی سره او په قرآن. وما کانو اذا منظرین، انا بایدی پا دغا وقت که محلت ورکلی شوی تسلی او تصدیق ده قرآن. اللہوی تصدیق ده قرآن دیده پارا مونگ ملائک راو لیگو نا، انا نحن نزلنا الذکر، مونگی تصدیق کو چه اللہ مونگ نازل کرده قرآن. و انا لہو لحافظون، او مونگ خاص ده دی حفاظت کون کیو. اسباب الله ګوري کنه، اسباب ولې پیدا کړی دي؟ علماء پیدا کړی دي، حفاظ حافظان پیدا کړی دي، قاریان پیدا کړی دي، مدرسې ولې جوړې کړی دي؟ څومره ځایونه دي په دنیا کې د قران، څومره دا الله جوړ کړی دي د دې قران د حفاظت لپاره. الله کارونه کوي خو اسباب یې ولې کتلی کنه. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللَّهِ بَلْ چَاتَا جِتْ نِشْتَا، او زدہ خلق تنس پارم لکا تورات انجیل، بلکہ اللَّهِ مُنْبَدَ دِي خَامْخَا حِفَاظَتْ كُو. وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، تسلی اے پیغمبرا رمتنگوا، یوازی تا تا مجنون ندیوی لی، یقیناً لیگلی دی مونگ مخکستانا پا قوم نورم بنو کے پیغمبران. او حال داو چنو راغلی دی تاسوک پیغمبر، چکن دی دیور پور ټوک نه دکړي الا کانو بی استاد سمره چراغل ودی پاره پور ټوکی کون کی ساحری او توی شاعری او توی مجنونی او توی داولی کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین الله اذا زما شان دفا مونږه راولو په زړونو د مجرمانو کې دا شرک او دا استهزاء او کنه زړونو کې الله دا څه کوي کنه دا الله شان دفا اویلیو چوما ختمه دا ویلیو ونقلب افئدتهم وابصارهم زددی زړونا او زددی نظرونا اپلاړو ما اپلا د قران بندومت و نظروم بی تغیانی می عمهون تد اللہ عذاب دیکھا او قهر دی چیز جا پذرونو کی گن پروتتے چکڑ پروتتے شرک پکی دی بی قلوب المجرمین دا مشرکین دی کنا نو علامہ داد چلا یؤمنون بیهیم قرآن تا قرآن نمانی توحید نمانی ایمان نروڑی پدی باندی وقد خلت سنة الاولين او حال داری چی تیر شوی دی واقعات تلوم بنو قومنو داغی نعبرت ناخلی چی داغی ولی حلاک شوی دی و ایمان نراؤڑو کنو نو اللہ تباو برباد کرو نو تبت نبچ شی ولو فتحنا علیم بابا من السمائی اللہ وی کزو پرانزم دیتا دروازه د اسمان وظلوا فی ارجونا وشوروشی چخیجی په بره باندې لقالوا وایبا انما سکرت ابصارنا د اسمان ندی وی داس بلس دی یقینا بن کړی شو نظرونه زمونږه نظرونه کار نه کوي مونږه یو سوینو هغه بلس دی ښا بل نحن قوم مسحورون بلکی مونگا اغا قوم چی مونگ بانده سحر او جادو کیگی اوی ساحران را بانده خوند غست ده اقسما قسم سحر او جادو را بانده کئی اب یا خاص کر نظر باندی مجدہ سحر او جادو دا غطوئی کنا چی تا تبوئی چی گورا دا سڑے و پدی میخا کن نوزی چتا وتا ګور نو ریشا امن که اوه به پاسه تیر شوی دا نظر دې لګډ وټ کړې ښا تم د سحر یو قسم ده ښا